किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में ज़िंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे ऐ खुदा जी रहा।